Raz, dwa, tak. Postanawiam usiąść, poświęcić te parę godzin. Zastanawiam się, jak ująć kolejność myśli narodzin. Nie jesteśmy tacy młodzi, już głową ruro rusz. Otwórz umysł na zawartość słowa, myślę, że jesteś gotowa. Doświadczenie bogactwem wytrwałych cielesny rezonans. Dzięki Bogu wątpiłem, kolejny chwiejny romans. Dyskusja budzi wątpliwości, nagrywam na nośnik złości. Błędy młodości, dorośli bądźmy wreszcie boleśnie. O wiele za wcześnie grymas się przejął, a jednocześnie nieco za późno rzeczy się dzieją. Wracam na rejon ruro, wtrącam pod teksty wiersze. Z przyzwyczajenia daję się na tacę, nie dupy po pierwsze. Drugie to nie lubię niedomówień, niewyjaśnionych gówien. Trochę pokory, ruro, leci strumień. Jakoś nie umiem milczeć, w kółko to ćwiczę. Na bezpieczną sprzeczność ludzkich zależności liczę. Zazdrości czego nie ma, epidemia rur. Kręci się nadal ziemia, pociągam za sznur. Jestem retorem, obrzydzenie spore mam do winnych. Nie buduję swego szczęścia na nieszczęściu innych. Jedna z niewielu, jedyna, która kiedy jest blisko, odczuwam uraz. Jedna z niewielu, jedyna, która upadła nisko, radosna rura. Jedna z niewielu, jedyna, która kiedy jest blisko, odczuwam uraz. Jedna z niewielu, jedyna, która upadła nisko, rozkoszna rura. Postanawiam podjąć ryzyko oceny faktów. Ujawniam szczegóły szeregu roztropnych aktów. Ruro jej nie mam, gorsze dni owszem miewam. Kto by się spodziewał, chyba się nie pogniewasz. Nawet nie masz się żartować, każdy może posmakować rury. Zuch dziewuchaniem łatwo bzdury, który to już raz z kolei dzieli mnie zaledwie moment. Ci co nie wiedzieli będą, to nieuniknione. Wybacz mi te brudne myśli, Boże, tworzę swego rodzaju wzorzec. Głęboko wierzę, że mi w tym pomożesz. W dobie puszczanych w obieg kobiet robię, co podpowie mi sumienie. Bezczelne wokale, kontraszczelne pomieszczenie. Ułatwione mam zadanie, jeśli chodzi o komponowanie treści. Ruro oddaje części, dostawa brudnych wieści. Nie mieści mi się w głowie, można być wszechwiedzącym, nie wiedząc nic o sobie. Jedna z niewielu, jedyna, która kiedy jest blisko, odczuwam uraz. Jedna z niewielu, jedyna, która upadła nisko, radosna rura. Jedna z niewielu, jedyna, która kiedy jest blisko, odczuwam uraz. Jedna z niewielu, jedyna, która upadła nisko, rozkoszna rura. Postanawiam podejść do opowieści z honorem. Część życia horrorem, mimo to tryskam humorem. Ruro, jestem retorem, przemawiam do ludzi. Przemówienie ma na celu zapał twój ostudzić. Marudzi grymas, czyja to wina? Weź się powstrzymaj, jak się wypina. Z przyzwyczajenia niby układ uczciwy, nie myślę, co by było gdyby. Korzystam z życia, rzadziej odmawiam picia. Ćpam nie na żarty, karty na stół, ruro. Nie potrafię pojąć toku myślenia dziurą. Naturą ludzką jest się przecież pożalić. Wszyscy mamy słabości, widzisz, ja lubię palić. Ustalić to warto, robotę amantom. Ułatwić roztropnie, drwiły bloki wielokrotnie. Mała retrospekcja, od dziecka mi wpajano. Nie tykaj gówna, synu, skoro ci rozum dano. Wybacz mi, mamo, myślałem, że dam radę. Ludzie się nie zmieniają, traktuję to jak zasadę. Mniejsza o zdradę, sedno tkwi w naszych słabościach. Zaczyna się skromnie, kończy na dużych ilościach. Rachunek sumienia to było do przewidzenia. Kwestia wychowania nie odzwierciedla wynaturzenia. Rozprzestrzenia się plaga, pierwsza zasada. Ruro jest się od urodzenia, moja skromna uwaga. Jedna z niewielu, jedyna, która kiedy jest blisko, odczuwam uraz. Jedna z niewielu, jedyna, która upadła nisko, radosna rura. Jedna z niewielu, jedyna, która kiedy jest blisko, odczuwam uraz. Jedna z niewielu, jedyna, która upadła nisko, rozkoszna rura. W tym domu śpiewa rura, tafta rura. Kiedy rano wstajesz i gdy wracasz z biura. Czasem cienko, czasem grubo, czasem w mola, czasem w dur. Taka rura, rura, najweselsza z rur. Spec nie jeden, choć próbował, nic nie wskurał. A tymczasem spać nie daje nam ta rura. Różne tony wciąż wydaje, nie przestaje psuć nam krwi. Rura, rura, rura, z wszystkich wokół drwi.